पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। कांडोशाखीय वृद्धारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण के अष्टादश खंडिका के ऊपर कुछ विचार चल रहा है। स्वप्न की बातें चल रही थी। स्वप्न में जो शरीर होता है जागृत वाला शरीर नहीं होता, यही यह चर्चा करनी है। उसी को दृष्टांत बना करके जागृत शरीर भी झूठा सिद्ध हो जाएगा। जैसे शरीर न होते हुए भी वहां पर भासता है, वैसे ये भी शरीर न होता हुआ भासता है। यही यह सिद्ध करना है, आत्मा में कोई शरीर नहीं है, ये सिद्ध करना है। आत्मा विशुद्ध है, प्राणादि से अतिरिक्त दिखा दिया, शरीर से अतिरिक्त दिखा दिया, और विशुद्ध सिद्ध करना है आत्मा को। यही तात्पर्य यहां ठीक है। हम कहते हैं जागृत दृष्टांत न स्वप्न सत्यत्व संभवात बाच्यस्तस्य समाधि इति पूर्वादि मुखेन उक्त्वा समाधिम अधुना कथयति। पूर्वादि कहता है जागृत को दृष्टांत देकर के स्वप्न को भी सत्य बनाया जा सकता है, माने जो स्वप्न के पदार्थ सत्य हैं दृश्यत्वात् यथा जागृत, जैसे जागृत के पदार्थ दृश्य हैं और सत्य हैं, वैसे स्वप्न के पदार्थ भी दृश्य हैं, कर्म के फलभूत हैं वो। तो जैसे जागृत के पदार्थ कर्म के फलभूत सत्य होते हैं तो वो भी सत्य है। स्वप्न में जो शरीर आदि देखते हैं, जो पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, सत्य है। पूर्वादि यही बोल रहा है जागृत दृष्टांत देना, जागृत को दृष्टांत देकर, जागृत को दृष्टांत देकर के, जागृत दृष्टांत के द्वारा स्वप्न सत्यत्व चौद्य संभवात्। स्वप्न में सत्यत्व का प्रश्न संभव है, चौद्य मान प्रश्न संभव है। जैसे जागृत वैसे स्वप्न, स्वप्न सत्य है, जैसे जागृत को सत्य मानते हैं वैसे स्वप्न भी सत्य है। जैसे यहां दिखता है वैसे वहां दिख रहा है, ये प्रश्न संभव है। जागृत को दृष्टांत बना करके स्वप्न को सत्य बनाना एक प्रश्न उठता है इसमें। संभवात बाच्यस्तस्य समाधि, उसके समाधान करना चाहिए। समाधि माने समाधान, सम और आंग पूर्वक धाधातु से की प्रत्यय करके समाधि होता है, वही सम और आंग पूर्वक धाधातु से ल्यूट करेंगे तो समाधान हो जाता है। समाधि शब्द करता है समाधान, उसका समाधान कहना चाहिए, नहीं तो जागृत को दृष्टांत बनाकर स्वप्न को भी सत्य कहा प्रश्न उठता है तो उसका समाधान कुछ कहना चाहिए। स्वप्न मिथ्या क्यों होता है, जागृत क्यों सत्य होता है, ये पूर्वाद क्या बाच्यस्तस्य समाधि, उसका समाधि माने समाधान कहना चाहिए। इति पूर्ववादी मुखे न उठता, इस प्रकार पूर्ववादी के मुख से कथन करके पूर्ववादी का प्रश्न आ सकता है। इस प्रकार जागृत को दृष्टांत बनाकर स्वप्न भी सत्य बनाया जा सकता है, यदि उसका समाधान न हो तो, समाधान हो तो कहना चाहिए। समाधि में अधुना कथित, समाधि माने समाधान, समाधान कहते हैं। जागृत व्यावहारिक सत्य है, स्वप्न सत्य नहीं है, इसके लिए समाधान कहते हैं। एक कथित कथन करते हैं, कहा भाष्य में कहते हैं न तावत स्वप्ने अनुभूत महाराजत्वादयो लोका आत्मभूता। कहते स्वप्न में जो महाराज आदि स्वरूप दिखाई पड़ता है, स्वप्ने अनुभूत जो अनुभव हो रहा है स्वप्न में, जो महाराज आदि जो स्वरूप महाराजत्वादयो लोका माने कर्म फलभूता, जो कर्म के फल है वो स्वप्न में जो शरीर दिखता है वो भी कर्म का ही फल है, कर्म फलभूता पूर्वकृत कर्म का फल है वो। आत्मभूता न आत्मभूता वो वास्तविक नहीं है, जागृत के जैसे नहीं है वो। स्वप्न में जो शरीर आदि भासते हैं वो जागृत के जैसे नहीं है। आत्मनो अन्यस्य जागृत प्रतिबिंब भूतस्य लोकस्य दर्शनात्, अपने शरीर से भिन्न, अपने से भिन्न होता है वो स्वप्न वाला शरीर, जागृत शरीर से भिन्न है। आत्मनो स्वशरीर अन्यस्य, जो अन्य है स्वप्न वाला शरीर अन्य है, कैसा है, जागृत प्रतिबिंब भूत, जागृत के संस्कार से बना हुआ हो, पूर्व में जागृत में शरीर का अनुभव कर रहा था उसी का संस्कार है, उसी से वहां भासता है। प्रतिबिंब में संस्कार, जागृत के प्रतिबिंब रूप है वो, मान जागृत के संस्कार रूप है वो, वासना रूप है वो, भूतस्य लोकस्य दर्शनात् कर्मफल उस प्रकार से दिखाई पड़ता है, क्योंकि जगने के बाद में बोलता है कि अरे ऐसे मिथ्या ही था बोलता उसको, जागृत के संस्कार स्वरूप है वो, वासनामय शरीर है वो, वास्तव में शरीर नहीं है, यही कहना है। टिप्पणियां हैं दो तीन चार, दो तीन दो दो टिप्पणियां हैं, दो में कहते हैं स्वप्न दृष्टु हो, स्वप्न दृष्टा का वो शरीर नहीं है, अन्य शरीर है, स्वप्न में दिखाई पड़ता है, स्वप्न दृष्टा के शरीर नहीं है, स्वप्न दृष्टा के शरीर से अतिरिक्त शरीर है, स्वप्न दृष्टा जो जागृत का शरीर उससे अतिरिक्त स्वरूप है। एक जागृत प्रतिबिंब भूता भूतस्य कहा था, क्या है वो, तीन बता जागृत संस्कार रूपस्य, जागृत के संस्कार स्वरूप है वो, जागृत में जैसा संस्कार था शरीर में वही शरीर वास्ता है, शरीर नहीं होता वहां, सिद्धांत बोल रहे हैं। महाराज ये बताओ, देखो एक राजा के ही दृष्टांत देते हैं, जो महाराज है वही महाराज, महाराज ये बतावत तावत चार की टिप्पणी देख रहा हूं, तावत आदो जागृत व्यावहारिक को महाराज देवत, पहले इसी को देखो, तावत माने पहले इसी को देखो महाराज, जागृत अवस्था में व्यावहारिक महाराज है, राजा है तो जागृत अवस्था के जो राजा है, यही कह रहे हैं महाराज ये बतावत, जो महाराज है जागृत अवस्था के महाराज वही महाराज ही, व्यस्त सुप्तासु प्रकृतिशु, प्रकृति माने वहां मंत्री आदि जितने भी हैं ना उन्हें अलग सोया हुआ है, वो पृथक सोता है राजा स्वप्न माने माने रात्रि में अलग सोता है, मंत्री वंश साथ नहीं सोता, प्रकृतिशु माने जितने भी उसके मंत्री आदि गण हैं उससे अतिरिक्त सोया हुआ होता है राजा, व्यस्त सुप्तासु मंत्री आदि से अलग सोया हुआ है, अलग अलग में है प्रकृति, प्रकृति माने मंत्री आदि जो उसके हैं जितने भी हैं उनसे अतिरिक्त सोया हुआ, पर्यंगे सयाना पलंग में सोया हुआ है राजा, सोता हुआ जो राजा है वो राजा स्वप्न में क्या दिखता है आगे कहते हैं वही राजा पृथक सोया हुआ है किंतु उन्हीं के साथ दिखता है स्वप्न में, ये दृष्टांत देना चाहते हैं। स्वप्नान पश्चन, जब स्वप्न अवस्था में जाता है स्वप्न को देखता हुआ वो राजा, उपसंभृत करना, उसके पास देखने सुनने के साधन नहीं है, वहां खाने पीने के साधन भी नहीं है, देखने सुनने के साधन में क्यों मुख नहीं है, स्वप्न में सब चुपचाप पड़े हैं, देखने के साधन में सुनने के साधन भी नहीं, बोलने के साधन भी नहीं, ये कहते महाराज बतावत व्यस्त सुप्तासु प्रकृतिशु, जितने उसके प्रकृति है मंत्री आदि हैं उसे अलग सोया हुआ जो राजा होता है सोने पर, पर्यंगे सयाना अपने पलंग में सोया हुआ राजा, सोता हुआ जो राजा, स्वप्नान पश्चन स्वप्नों को देखता हुआ, उस काल में स्वप्न देख रहा है राजा, क्या देखता है, उपसमृत कर रहा, जिसका इंद्रिय सब उपसंहार हो रखे हैं, इंद्रिय काम नहीं कर रही है, ऐसा है वो राजा स्वप्नों को देखता हुआ, पुनर्उपगत प्रकृति, फिर वो प्रकृति को प्राप्त हो रहा है, वो मंत्री आदि के साथ दिखता है अपने को, जो मंत्री से अलग सोया हुआ था, जिन मंत्री आदि से मैंने अपने अनुचरों से अलग सोया हुआ था, वही अनुचर के साथ दिखाई पड़ता है स्वप्न में उसको, पुनः उपगत प्रकृति, उपगत हुआ प्रकृति माने मंत्री आदि के साथ फिर पाया जाता अपने को स्वप्न में, जिस मंत्री आदि से अलग सोया हुआ था सोते समय में वही पाया जाता है स्वप्न में उस राजा को, महाराजम विवाह, वहां भी अपने को महाराज जैसे ही लग रहा हुआ, मंत्रियों के साथ बैठा हुआ राजा जैसा लगता है उसको स्वप्न में, महाराज आत्मानम, जो अपने को जागृत ही वह पश्यति, जागृत अवस्था में जैसा देखता था वैसे वहां देखता है, देखने के साधन नहीं, सब इंद्रियां सोई पड़ी है, और मंत्री आदि सब जितने भी थे सबसे भिन्न सोया हुआ है, किंतु अब वहां पर न बोलने के साधन है न देखने के साधन है, कुछ भी नहीं है, उसमें स्वप्न को देखता हुआ, स्वप्न में क्या दिखता है उन्हीं मंत्रियों के साथ में दिखाई पड़ता अपने को, अपने को महाराज ही दिखता है, मैं राजा हूं ये मंत्री है ऐसे दिख रहा है उसको, और यात्रा गतम, यात्रा में गया हुआ लगता है, मंत्री आदि के साथ यात्रा में गया हुआ लगता है तो ऐसा देखता है, भुंजान में वह भोग करता हुआ, खान पान इत्यादि नाच गान आदि करता हुआ ऐसा लगता है, वह भोगान भोगों को भोगता हुआ लगता है, ये सब दिखाई पड़ता है उस राजा को, सोते समय में अलग सोया हुआ है किंतु स्वप्न में जाने के बाद वही मंत्री आदि के साथ में दिखाई पड़ता है अपने को राजा बना ही दिखाई पड़ता है, वास्ता है, और यात्रा में जाता हुआ वास्ता है, और भोगों को भोगता हुआ लगता है, खान पान आदि नाच गान आदि भोगों को भोगता हुआ लगता है, सब देखता है राजा वहां। अच्छा सबको देखता है, पश्यति है, देखता है। कहा टिप्पणी है पांच, पांच में कहते हैं पृथक सुप्तासु का राजा अलग सोया है, व्यस्त सुप्तासु लिखा है भाष्य में, उसका अर्थ कहते हैं पृथक सुप्तासु, मंत्री आदि में पृथक सोया हुआ सोने पर, यह अर्थ है। अमात्यादि पौर शिरणसु छे में कहा प्रकृतिशु कहा था ना, वो प्रकृति का अर्थ क्या है, अमात्य आदि माने मंत्री आदि जो पूर्वासी है उससे अलग सोया हुआ है उस स्थिति में, जब सो जाता है सोते समय अकेला है किंतु सोने के बाद में सब दिखाई पड़ते हैं, अपने को राजा भी मानता है और मंत्री आदि के साथ में बातचीत करता हुआ, यात्रा में जाता हुआ, भोजन आदि करता हुआ सब पाता है, किंतु वो सत्य नहीं होता, जगने के बाद सोचता है ऐसे ही है, सोचता है यही कहना है। आगे भाष्य में कहते हैं न तो तस्य महाराज से पर्यंगे शयानात द्वितीयो अन्यो प्रकृति उपेतो विषये पर्यटन अहनी लोके प्रसिद्धो अस्ति यम असल सुप्ता पश्यति, कहते अब जाकर के भाष्यकार लिखते हैं जो कुछ भी दृश्य वहां आया है, सोते समय अकेला सोया था, भिन्न मंत्री आदि से भिन्न सोया हुआ है किंतु सोते समय में मंत्रियों के साथ बातचीत करता हुआ, स्वयं अपने को राजा बना में देख रहा, वो यात्रा जाता हुआ वास्ता है, भोग भोगता हुआ लगता है, माने भोजन करता हुआ, हंसता हुआ, खेलता हुआ, भोग भोगता हुआ लगता है, किंतु सबके सब कार्य जो हो दिखाई पड़ता है वह न तो तस्य, वो जो महाराज है, जो महाराज है उसका पर्यंगे शयानात अपने पलंग में सोया हुआ राजा से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं होता वहां, पर्यंगे शयानात द्वितीयो अन्यो नास्ती आगे जाके अन्य होगा, दूसरा व्यक्ति कोई है ही नहीं वहां, किंतु सब दिख रहा हुआ द्वितीय कोई भी नहीं है, न तो तस्य महाराज से वो सोया हुआ जो व्यक्ति है महाराज उसका पर्यंगे शयानात अपने जो पलंग में सोया हुआ है उससे अतिरिक्त वस्तु कोई भी नहीं हुआ, न मंत्री है, न यात्रा में जाना है, न भोग भोगना है, न देखने आदि के साधन है उस काल में, शयानात द्वितीय अन्यो जो दूसरा अन्य व्यक्ति प्रकृति उपेतो मंत्री आदि के साथ युक्त हुआ व्यक्ति वह विषय पर्यटन और विषय भूमि में घूमता हुआ कोई भी नहीं हुआ, नकारे पूर्व में अहानी ऐसे दिन में लोके न प्रसिद्ध अस्ति, लोग में माने जागृत अवस्था में लोग में ऐसे प्रसिद्ध नहीं होता, अपने से भिन्न वस्तु कोई होता हो, दूसरा अपने जैसा ही कोई होता हो, अपने जैसे व्यक्ति वहां राजा है दूसरा राजा हो जागृत में ऐसा नहीं होता। यम असौ सुप्त प्रसिद्धि, जिस वस्तु को सोया हुआ सुप्त अवस्था में वो देखता है राजा, वो वस्तु जागृत में नहीं होते, ये देखा यदि सत्य होता तो जागृत में उन वस्तु को देखना चाहिए, ये कह रहे हैं। लोके में सात की टिप्पणी थी, जागृत लोके में जागृत, जागृत अवस्था में वो वस्तु प्रसिद्धि नहीं है, अपने से भिन्न अपने जैसा ही व्यक्ति कभी देखता हो जागृत में, अपने से भिन्न हो और अपने दो रूप में दिखता है दिखाई पड़ेगा क्या, नहीं दिखाई पड़ता है नहीं कोई, ये कहा न तो उपसंभृत करण से रूपाधिपतो दर्शन हो गए, और दूसरी बात जिसका इंद्रिय उपसंहार हो रखे स्वप्न अवस्था में, इंद्रिय काम नहीं करती है, कारण जितने भी है, कारण माने इंद्रिया जितने भी हैं, उपसंभृत करण से जिसका इंद्रिया सब उपसंहार हो गए, देखने के साधन आदि जो भी उपसंहार हो चुके हैं, काम नहीं कर रहे हैं उसका, रूपाधिपतो दर्शन उपदे, रूपादि वाला भी विषय घटादि विषय के देखना संभव नहीं होता, किंतु वह दिखाई पड़ता है स्वप्न, जिसके इंद्रिय काम नहीं करते सोई पड़ी है उस अवस्था में रूप वाला जो वस्तु होता है घटादि वस्तु अथवा मनुष्य आदि जो है रूपादिमान, इनका देखना संभव नहीं होता किंतु वहां दिखाई दे रहा है, उनको भी दिखाई देता है, दिखाई पड़ता है, इसलिए सत्य नहीं है वो, यही सिद्ध होता है स्वप्न। न तो देहे देहांतर से तत्तुल्य से संभव अस्ति, अच्छा और दूसरी बात शरीर के भीतर सोया हुआ व्यक्ति अकेला है तो शरीर के भीतर में ही अपने जैसा ही दूसरा व्यक्ति भीतर हो, कोई मंत्री आदि दिख रहा है, पहाड़ पर्वत दिख रहा है, वो क्या संभव होगा क्या शरीर के भीतर, यही कहा न तो देहे देहांतर से देह के भीतर अन्य देह का, अन्यो देह देहांतर अन्य शरीर का, अपने शरीर के भीतर दूसरे शरीर का होना संभव होगा क्या, तत्तुल्य से अपने शरीर के बराबर का व्यक्ति दूसरे अपने शरीर के भीतर हो संभव दिखाई पड़ता है स्वप्न तुल्य अस्ति संभव नहीं है सब होना संभव अस्ति कहा। अच्छा देहस्थस्यैव स्वप्न दर्शनम कहते हैं, इसे देह के भीतर ही स्वप्न दर्शन होता है, देह में स्थित होकर ही स्वप्न दर्शन होता है, बाहर नहीं जाता व्यक्ति, बाहर नहीं जाता स्वप्न देखने के लिए, कोई दृश्य कोई होता ही नहीं, वो पूर्व संस्कार के कारण भासता है, पहले ऐसे कर्म किया हुआ था, इस प्रकार का दृश्य देखा हुआ था, उसके संस्कार है, संस्कार के ऊपर वासना है, उसके कारण भासता है, वासना में संस्कार, संस्कार कारण भासता है, बाकी अन्य व्यक्ति होता नहीं वहां, सोया हुआ व्यक्ति अकेला ही होता है, देह के भीतर में सब होना भी संभव नहीं, जिनके चक्षुरादि काम नहीं कर रहे हैं, इंद्रिया काम नहीं करती उस काल में, उस व्यक्ति को घटादि का दर्शन होना भी संभव नहीं है, या अमुक व्यक्ति पहचान हो सकता क्या, नहीं हो सकता, रूपाधिमान वस्तु का ज्ञान होना भी संभव नहीं है, और अपने शरीर के भीतर पहाड़ पर्वत आदि का होना संभव भी नहीं है, कभी सागर देखता है कभी पहाड़ दिखता है, कभी मंत्रियों के साथ बैठा हुआ दिखता है, सब होना संभव है क्या शरीर में, नहीं है, कि कई युक्तियां लगाई स्वप्न को मिथ्या घोषित करने के लिए, इसी बात को मांडू की कारिका में जो द्वैत मिथ्यात्व प्रकरण है, वैतथ्य प्रकरण है, द्वैत समाप्त करने वाला द्वितीय प्रकरण आता है, उसमें आया है अदीर्घत्वाच कालस्य, काल की दीर्घता नहीं, समय इतना लंबा नहीं है, हम यहां सोए हुए थे रात्रि में हम पाते हैं कहां अपने को, बहुत दूर में पाते हैं अपने को, इतना वहां जाने का और आने का समय हमारे पास होता नहीं है, अदीर्घत्वाच कालस्य गत्वा स्वप्नम न पश्यति, वहां जाकर के स्वप्न देखना संभव नहीं है, उन देशों को देखना संभव नहीं होगा, गत्वा देशान न पश्यति, समय इतना नहीं है, बहुत कम समय है, तो अल्प समय में उन देशों में पहुंच जाना और वहां दृश्यों को देखना फिर लौट के आना, समय नहीं हमारे पास, और प्रतिबुद्धस्य वै सर्व तस्मिन् देशे न विद्यते, जब जगता है उस देश में नहीं पाता अपने को, जिस देश में एक क्षण पहले जिस देश में अनुभव कर रहा था अपने को, उत्तरकाशी में सोया हुआ थी, बंबई आदि के अनुभव कर रहा था, दूसरे क्षण में बम्बई भी नहीं पाता अपने को, उत्तरकाशी में पाता है वो, ऐसी स्थिति है, इसलिए स्वप्न मिथ्या है, दो ही तर्क दिया है वहां, दो तर्क दिया, एक तो काल का अभाव है, हमारे पास इतना समय नहीं है, उतने दूर जाकर के आने का समय नहीं है, दूसरी बात शरीर के भीतर में पहाड़ पर्वत आदि ये सब दृश्य आना संभव नहीं है, यदि सत्य वस्तु आ सकता है या शरीर के भीतर, कभी सागर देखता है, कभी हिमालय दिखता है, इतना लंबा चौड़ा कई किलोमीटर के वस्तु ये शरीर के भीतर होना संभव है, स्वप्न मिथ्या है, वही स्वप्न मिथ्या करके जागृत को तद्वत करते हैं, स्वप्नो मिथ्या जागृत मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्नवत्, जागृत भी मिथ्या है दृश्य है भी, जैसा वो दृश्य था स्वप्न मिथ्या हो गया, उसी प्रकार जागृत भी मिथ्या है दृश्यत्वात् दृश्य होने से स्वप्नवत्, जैसे स्वप्न के पदार्थ वैसे जागृत के भी है, ऐसा बोलते हैं मांडू के कारिका में, वैतथ्य प्रकरण में ऐसा आता है, वैसी ऐसी बात यहां भी है, टिप्पणियां हैं यहां एक दो तीन, एक में कहा उपसमृत करण से रूपादि पदो दर्शनम न उपपद्यते, पूर्व नकार है, जिसके इंद्रिया सोई पड़ी है, उपसंग्रित हो गए कारण, जिसका कारण माने इंद्रिया, वहां पर रूपाधिमान पदार्थ, रूप वाला पदार्थ, घटादि पदार्थ को देखना संभव नहीं है, किंतु वहां दिखाई पड़ता है, सत्य वस्तु तो होना नहीं चाहिए, आंख बंद है और रूप वाला पदार्थ गुलाब के पुष्प दिखेगा आंख बंद व्यक्ति को, किंतु वहां दिखाई पड़ता है, इसलिए मिथ्या है, ऐसा है, तो रूपादि मतम का अर्थ कर दिया घटादे, घटादि वस्तु का देखना संभव नहीं, रूपाधिमान होता है उसका देखना संभव नहीं है, चक्षु बंद है सोई पड़ी है, दो नंबर में कहा न तो देहे देहांतर से तत्तुल्य से संभव अस्ति है, अपने शरीर के भीतर में ही अन्य शरीर दूसरे शरीर उसी के समान होना संभव नहीं है, ठीक है, ये दो नंबर टिप्पणी का तो संभव अस्ति, चक्षुरादि नाम बाह्यार्थ दर्शन करणा नाम देह मध्यस्थ अर्थ ईक्षण न तो प्रामाणिकम, ये कहते हैं देखो चक्षुरादि जो है ना हमारे चक्षुरादि कैसे है, बाह्य पदार्थ दर्शन करवाना, बाहर के विषयों को देखने के कारण है, ये साधन है, बाहर के विषयों को देखने के साधन है, तो भीतर के वस्तु को देख पाएंगे वो नहीं देख सकते, लेकिन वहां दिख रहा है उस काल स्वप्न में, यही कह रहे हैं चक्षुरादि नाम बाह्यार्थ दर्शन करवाना, जो बाह्य विषयों के दर्शन के कारण है, ये जानने का कारण है, ये साधन है चक्षुरादि इंद्रिया, देह मध्यस्थ अर्थ ईक्षण, देह के भीतर के विषय को दर्शन करना संभव नहीं है, फिर भी वहां हो रहा है दर्शन, इसके मतलब मिथ्या है, स्वप्न की वस्तु मिथ्या है, न प्रमाणिक मगा, वो प्रमाणिक नहीं हो सकता। जो बाहर देखने के साधन है और भीतर की वस्तु को देखें संभव नहीं है, क्यों भीतर दिखता है सब, सोया हुआ व्यक्ति के बाद कुछ भी नहीं है, पहाड़ पर्वत आदि भीतर देखते हैं संभव नहीं है। इंद्रियों का स्वभाव क्या है, बाहर के विषय को जानने के लिए है, तो उनको ये देखना भी संभव, इसलिए भी स्वप्न मिथ्या घोषित हो जाता है। ना भी तद विषय अपहा तद विषय महापरिमाण हेमपदादि नाम अति अल्प परिमाण हृदय संभव अस्थित विशेषता। दूसरी बात यह भी है, ना भी तद विषय जो चक्षुरादि का विषय है, बहुत बड़े परिमाण वाला जो हिमालय आदि है, इंद्रियों का चक्षु आदि का विषय जो बड़े बहुत बड़ा परिमाण महापरिमाण महत् परिमाण वाला है, ऐसा महत् परिमाण वाला जो हिमालय आदि हिमवत माने हिमालय आदि भीतर में होना संभव भी नहीं है, किंतु स्वप्न में होता है, इसलिए भी मिथ्या है। वो कई किलोमीटर के हिमालय दिखाई पड़ता है स्वप्न में, तो क्या शरीर के भीतर हो सकता है क्या? इंद्रियां हमारे बाहर के विषयों को विषय करने वाले हैं, और बाहर के विषय भीतर दिख रहा है, और इंद्रियां सोई हुई है, देखना संभव भी नहीं है, फिर हिमालय आदि दिखाई पड़ रहे हैं। तो यदि सत्य होता तो ऐसा नहीं होता, इसे स्वप्न मिथ्या है। ठीक है, ये बता दिया। तीन नंबर में कहते देह तस्व, देह के भीतर ही स्वप्न होता है, बाहर नहीं होता है, बाहर जाने का समय भी नहीं है, इतना समय नहीं है बाहर जाके देख के आना, समय भी नहीं, भीतर ही होता है। यही है देह तस्व कहा, देह के भीतर ही, देह में स्थित होता हुआ ही स्वप्न दर्शन होता है, बाहर नहीं होता, जो जाने के साधन भी नहीं उस काल में, पलंग में सोया हुआ व्यक्ति कहां बाहर जाएगा, अपने पलंग में सोया हुआ है बाहर कहां जा सकता हो, दरवाजा भी बंद है, बाहर जाने के साधन भी नहीं है, किंतु अपने को भासता है ऐसा, अमुक जगह में पहुंचा हुआ भासता है, किंतु मिथ्या है। ये भारतीय कहते हैं भारतीय के तीन नंबर टिप्पणी में भारतीय दिया, यथा जिस प्रकार भारतीय में कहते हैं नापि देहाद भी निष्क्रम्य पर्वतादि समीक्षते, देहम बिना कथम कथमगात गति साधन वर्जित, अंतरेणापि देहादि तत्कार्यम चत्करोत्ययम व्यर्थम देहादिपादानम अस्य प्राप्नोत्य संशयम। भारती में लिखते हैं नापि देहाद विनिष्क्रम्य पर्वतादि समीक्ष, देहाद विनिष्क्रम्य पर्वतादि न समीक्षते, देह से बाहर जाकर के पर्वतादि का ईक्षण दर्शन नहीं होता उस काल में, शरीर से बाहर जाकर के पर्वतादि इतने किलोमीटर के पर्वतादि का दर्शन होना संभव नहीं है। ये कहा देहाद विनिष्क्रम्य पर्वतादिन न समीक्षते, दर्शन होना संभव नहीं है देह से बाहर जाकर के स्वप्न अवस्था में, नहीं समीक्षते ये कहा। और देहम बिना कथम अगात, शरीर के बिना कैसे गया हिमालय देखने के लिए स्वप्न में, यदि सत्य हो तो शरीर तो यहां पड़ा हुआ है, देहम बिना कथम अगात, क्यों धातु का लुंग लगा में का आदेश हो गया, कैसे गया लुंगी कथम अगात, देहम बिना कथम अगात, देह के बिना कैसे गया वो वहां पर्वत देखने के लिए, देह तो यहां पड़ा हुआ है भीतर, घर के भीतर पड़ा हुआ है, पलंग के ऊपर है, कैसे गया शरीर के भीतर, यदि सत्य हो तो जाना संभव नहीं है। देहम बिना कथम अगात गति साधन वर्जित, जब गति गमन के साधन नहीं उसके पास, मैंने देह नहीं है वहां, कैसे गया वो हिमालय देखने के लिए, सत्य हो तो संभव नहीं है, इसलिए मिथ्या है, वही कहता चाहते हैं। अंतरेणा भी देहादिन तत्कार्यम जत करोते, शरीर के बिना ही यदि जाता हो वो कार्य करता हो, देखना सुनना आदि हो जाता हो, हिमालय पर्वत आदि में जाना संभव हो शरीर के बिना भी हो, तो जागृत में फिर शरीर को लेने की आवश्यकता क्या है, क्यों लेता है जागृत में शरीर को, यदि शरीर के बिना ही जा सकता है तो जागृत में लेने की क्या आवश्यकता, ये कहते हैं। अंतरेणा में बिना भी, अंतरेणम बिना भी देहादिन, देहादि के बिना भी, शरीरादि के बिना भी, तत्कार्यम शरीरादि का कार्य, तत्कार्य माने शरीरादि कार्यम, शरीरादि का कार्य चेतवान यदि करोति अयम, ये पुरुष यदि कर सकता है शरीर के बिना भी शरीरादि का जो कार्य यदि कर सकता है, तो उस स्थिति में फिर व्यर्थम देहादि उपादान अवश्य, फिर इसका जो शरीर का ग्रहण करना व्यर्थ है, क्यों लेगा, जैसे स्वप्न में शरीर के बिना होता है तो जागृत के लिए शरीर धारण करने की आवश्यकता है, व्यर्थम देहादि उपादानम अस्य प्राप्नोति असंशयम, इसको प्राप्त होगा असंशय, कोई संशय नहीं इसमें, आपत्ति दे रहे हैं, ये स्वप्न सत्य नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, देखें विमता न द्रष्टुर आत्मानो धर्मावह दृश्यत्वाद घटाधिवत इत्यर्थः। सिद्धांत अनुमान दे रहे हैं, विवादास्पद जो स्वप्न है ना, पूर्व पक्षी स्वप्नों को सत्य कह रहा है, सिद्धांत कह रहे हैं मिथ्या है, इसी में झगड़ा चल रहा है, उसको विवादास्पद को पक्ष बना दे। विवादास्पद जो है स्वप्न वह न द्रष्टुर आत्मा, दृष्टा के स्वरूप नहीं है वो, स्वप्न दृष्टा का स्वरूप नहीं, आत्मा आत्मानो आत्मानो बहुवचन, स्वप्न में जो पदार्थ दिखाई पड़ते हैं वो दृष्टा का स्वरूप नहीं है। और धर्मो वा धर्मावा अथवा दृष्टा के धर्म भी नहीं है वो, स्वप्न दृष्टा के धर्म भी नहीं है वो, माने उसका स्वरूप भी नहीं है और उसका धर्म भी नहीं है, स्वप्न के पदार्थ दोनों नहीं कहा, ये साध्य है। और क्यों कहते तद दृश्यत्व द्रष्टुर दृश्यत्व, दृष्टा के द्वारा दृष्टा दृश्यत्व, दृष्टा के द्वारा दृश्य है वो, स्वप्न के पदार्थ दृष्टा के द्वारा दृश्य होता है, यदि दृष्टा का स्वरूप होता तो दृश्य नहीं बनता, और दृष्टा का जो धर्म होता तो दृश्य नहीं बनता, किंतु दृश्य है वो, यही हेतु दिया कि हनुमान है विमता माने स्वप्नीय पदार्थ, स्वप्नीय जगत जो है ना, स्वप्नकालीन जगत वह न द्रष्टुर आत्मानो धर्मावह, दृष्टा जो स्वप्न दृष्टा है उसके स्वरूप भी नहीं है, उसके धर्म भी नहीं है, ये साध्य है। और हेतु क्या दिया तद दृश्यत्वात्, माने दृष्टा के द्वारा दृश्य है वो, स्वप्न के वस्तु देखे जाते हैं, देखने वाला नहीं है, देखे जाते हैं, देखने वाले से भिन्न है, दृष्टा के दृश्य है वो। ठीक है, घटाधिवत दृष्टांत दिया, यत्र यत्र दृष्टु दृश्यत्व तत्र तत्र माने आत्मानं और आत्मधर्मोपि न, जैसा घटादि, जैसे घटादि वस्तु दृष्टा के द्वारा दृश्य होते हैं, घट देखने वाला व्यक्ति दूसरा होता है, घट दूसरा होता है, दृश्य होता है वो, घट दृष्टा का स्वरूप भी नहीं होगा घट, और घट दृष्टा का धर्म भी नहीं है घट, दृष्टांत मिल गया, इसलिए स्वप्न जो है दृष्टा का धर्म भी नहीं, दृष्टा का स्वरूप भी नहीं सिद्ध हो जाता है। ठीक है, किंच स्वप्न दृष्टानाम जागृत दृष्टार्था दृष्टात अर्थांतरत्व दृष्टेर मिथ्यात्व मिथ्या। देखो भाई, स्वप्न में जो देखे जाए गए पदार्थ होते हैं ना, स्वप्न में जो दिखाई पड़ते हैं पदार्थ, स्वप्न दृष्टानाम पदार्थानाम, स्वप्न में देखे गए जो पदार्थ होते हैं वह जागृत दृष्टात अर्थांतरित, जागृत के देखे गए से विषयांतर है, भिन्न विषय है वो, वही विषय नहीं, भिन्न विषय है, अर्थांतरत्व ना दृष्टेर मिथ्या, तो वो जो ज्ञान है मिथ्या है, स्वप्न में जो पदार्थों का ज्ञान होता है मिथ्या ज्ञान है वो, दृष्टि माने ज्ञान, दृष्टेर मिथ्यात्व तो दृष्टि माने ज्ञान मिथ्या है, स्वप्न के ज्ञान मिथ्या है। ठीक है, नौ दस की टिप्पणी में कहते हैं, नौ में कहा व्यभिचारित्व न, स्वप्न में देखे गए पदार्थ व्यभिचार करते हैं, कहां जागृत में, स्वप्न में राजा बन गया था शुभ आप को एक फकीर के रूप में पाता है, व्यभिचारी है, व्यभिचारित्व ने कहा व्यभिचारित्व न स्वप्नार्थानम मिथ्यात्व, कहा वो व्यभिचारी है, स्वप्न के पदार्थ व्यभिचार है, जागृत में व्यभिचार होते नहीं मिलते वो पदार्थ जागृत में, एक क्षण पहले महाराज बन के बैठा था, दूसरे क्षण में अपने को एक सामान्य व्यक्ति समझ पाता है, जब जगता है दूसरे क्षण में तो सामान्य व्यक्ति पाता है, व्यभिचारी है, यदि सत्य होता तो वो आना चाहिए, नहीं आता, व्यभिचारित्व स्वप्नार्थ आना मिथ्यात्व, इसलिए व्यभिचारी होने से स्वप्न के जो विषय है अर्थ माने विषय मिथ्या है, मिथ्यात्व धर्म है वो, झूठे हैं। दस में कहा स्वप्न ज्ञान से दृष्टि माने स्वप्न ज्ञान से दृष्टि मिथ्यात्व, स्वप्न का ज्ञान मिथ्या हो जाता है, जाना तो कुछ तब मिलता नहीं। ठीक कहते महाराज इत्यादि का महाराज बता, जागृत का जो महाराज है वास्तव में जो जागृत में राजा है महाराज बतावत व्यस्त सुप्तासु प्रकृतिशु, मंत्रीगणों से अतिरिक्त सोया हुआ है, पृथक सोया हुआ राजा है, सोते समय में अलग सोया हुआ है और बाद में स्वप्न में उनके साथ होता है ऐसा दिखाई पड़ता है, और उनके साथ खाना पीना करता है, यात्रा में जाता है, यह सब दिखाई पड़ता है, अलग सोया हुआ है, जब उठता है तो अलग ही पाता है, मंत्री भी भोजन भी नहीं कुछ भी नहीं, यह स्थिति एक राजा का दृष्टांत दे रहे हैं। महाराज एवं तावत व्यस्त सुप्तासु प्रकृति सु प्रकृति माने अमात्यादिगण मंत्री आदि के से भिन्न सोया हुआ राजा सोने पर पर्यंगे सयाना अपने पलंग में सोया हुआ है राजा सयाना सोने सोता हुआ राजा स्वप्नान पश्चन अकेला सोया स्वप्न देखने लग गया वहां स्वप्नान पश्चन स्वप्न को देखता हुआ और राजा उपसंवृत कर रहा इंद्रिया कोई काम नहीं कर रही है सब इंद्रिया उपसंहार हो रखी है सही पड़ी इंद्रिया सब स्वप्न अवस्था में इंद्रिया काम नहीं करती उपसंवृत कर रहा जितने देखने सुनने आदि के साधन सबके सब बंद है उसके ऐसे पुनर् उपगत प्रकृति उस फिर वही प्रकृति को प्राप्त करता है मंत्री आदि के साथ अपने को प्राप्त करता है जिनसे अलग होकर सोया था स्वप्न में उन्हीं के साथ में उन्हीं को प्राप्त करता है उपगत प्रकृतिम प्रकृति माने मंत्री आदि उन्हीं को प्राप्त करता है प्रकृतिम महाराजम इव आत्मान और अपने को महाराज जैसे ही मानता वहां भी मैं राजा हूं और मंत्री आदि है ऐसा करके मान्यता करके बैठा है महाराजम इव आत्मान जागृत जैसे जागृत में देखता था ना ये मंत्री आदि है और मैं राजा हूं वैसे वहां भी देख रहा हो ये मंत्री आदि है मैं राजा हूं पश्यति ऐसा देखता है जागृत के जैसे दर्शन वहां करता है यात्रा आगतम भुंजान युद्ध भोगान और यात्रा में गया हुआ लगता है उसको मंत्रियों के साथ यात्रा में गया और भोगों को भोग रहा है मन खाना खान पान हो रहा है नाच गान आदि जो भी कर रहा है सब ऐसा भासता है उसको ठीक है कहते हैं तेषाम जागृत दृष्टौ अर्थांतरत्वम असिद्धम इतिहास संध्या पूर्वादि कहता है महाराज वो तेषाम माने स्वप्न दर्शाए स्वप्न स्वप्नीय पदार्थ नाम तो स्वप्नीय पदार्थ है ना स्वप्न में देखे गए पदार्थ जागृत दृष्टार अर्थांतरत्वम असिद्धम जागृत से देखे हुए पदार्थ से अर्थांतर नहीं है वही पदार्थ है पूर्वादि बोलता है वही वस्तु है जो जागृत में देखा है वही है अर्थांतर मान विषयांतर असिद्ध है विषयांतर में वही विषय है जो जागृत के वही है पूर्वादि ने कहा ये शंका कर उत्तर देते हैं न तथ्य वास्तव का न तथ्य महाराज से जो महाराज है जो पलंग में अकेला सोया हुआ महाराज है उसका न तथ्य महाराज से पर्यंके सयानात द्वितीय अन्यो अपने मान पलंग में सोया हुआ व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति कोई है ही नहीं वहां द्वितीय अन्यो प्रकृति उपे तो पूरे मंत्री आदि के साथ रहने वाला दूसरा व्यक्ति है क्या वहां कोई है ही नहीं उपे तो विषय है पर्यटन और विषयों में जाता हुआ मैंने यात्रा आदि कर रहा है ऐसा देख पर्यटन ऐसा घूमता हुआ परिपूर्व अट धातु से मैंने सत्री करके पर्यटन बनाया अटगत धातु है पर्यटन करता हुआ अहानी लोके प्रसिद्धो नास्ती एक अपूर्व नकार है दिन में तो ऐसा कोई प्रसिद्ध नहीं है दिन में नहीं होता यम असौ सुप्ता प्रसिद्ध जो दिन में प्रसिद्ध नहीं है ऐसे वस्तु स्वप्न में वो राजा देखता है तो मिथ्या है एक हमारे ठीक आगे कहते हैं प्रमाण सामग्री अभावाच स्वप्न से मिथ्यात्म दूसरी बात यह है प्रमाण के सामग्री भी नहीं है स्वप्नीय पदार्थ को सिद्ध करने का प्रमाण देना होगा इंद्रिया भी नहीं वहां तो देखने सुनने के साधन ही नहीं कैसे देखना वहां यदि सत्य हो तो प्रमाण होना चाहिए ना प्रमाण सामग्री अभावाच प्रमाण के लिए सामग्री का भी अभाव है इंद्रिया सोई पड़ी है विषय दिख रहा है प्रत्यक्ष दिख रहा है और प्रमाण की सामग्री इंद्रिया नहीं है प्रत्यक्ष के प्रमाण इंद्रिया नहीं प्रमाण सामग्री अभाव प्रमाण के सामग्री के अभाव होने से भी स्वप्न से मिथ्यात्व सिद्धांत दिखा स्वप्न में मिथ्यात्व आएगा स्वप्न मिथ्या है स्वप्न में आएगा धर्म मिथ्यात्व ग्यारह की टिप्पणी में कहते हैं अत्र सर्वत्र हेतु से सूक्त रूपयादि दृष्टांत जितने भी हेतु दिया यहां स्वप्न को मिथ्या करने के लिए जो जो दृश्यत्व हेतु हो चाहे प्रमाण सामग्री अभाव अभाव हेतु दिया हो सब में दृष्टांत क्या देना सुक्ति रूपयादि को दृष्टांत देना सुक्ति में जैसे रजत भासता है ना प्रमाण जनित ज्ञान नहीं है वो जो सुक्ति में रजत भास सुक्ति को सुक्ति देखना प्रमाण जनित ज्ञान होता है किंतु सुक्ति को रजत देखना प्रमाण जनित ज्ञान नहीं है वो प्रमाण से नहीं है प्रमाण से तो अन्य को अन्य मानेगा प्रमाण से कभी नहीं मानता सुक्ति के टुकड़े को साधी मानेगा कभी प्रमाण से नहीं मानता तो जितने भी यहां हेतु दे रहा है स्वप्न को मिथ्या घोषित करने के लिए दृष्टांत क्या है सुक्ति रूपया देखो दृष्टांत बना प्रमाण सामग्री का भाव ऐसा आगे और हेतु देते योग्य देशा भावाच तन मिथ्यात्म योग्य देश का अभाव है इसलिए भी स्वप्न को स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न में मिथ्यात्व रहेगा। माने इतना हृदय के भीतर में सूक्ष्म नाड़ी है, माने हिता राम की नाड़ी वहां स्वप्न देखता है हृदय के भीतर, और पत्नी से नाड़ी है सूक्ष्म नाड़ी है हिता राम की नाड़ी, उसके भीतर में जीवात्मा स्वप्न देख रहा हुआ बैठ करके स्वप्न अवस्था में हिता राम की नाड़ी में बैठ करके स्वप्न देखता है। तो इतने नाड़ी के भीतर में पहाड़ आदि घुसने की जगह है क्या, सागर पहाड़ आदि का योग्य देश का भी अभाव है, माने जितने वस्तु हम देखते हैं उसके रहने का स्थान नहीं है वहां, योग्य देश का भी अभाव है, योग्य काल का भी अभाव है। हम यहां सोते हुए बॉम्बे आदि पहुंचे विदेश पहुंचे हुए होते हैं, जागृत में अमेरिका जाने में कितने दिन लगेगा, किंतु यहां क्षण में हो जाता है, योग्य काल भी नहीं है योग्य देश भी नहीं है, शरीर के भीतर पहाड़ आदि दर्शन होना संभव नहीं है। योग्य देशा भावाच तन मिथ्यात्व ने स्वप्न मिथ्यात्व, स्वप्न में मिथ्यात्व है। न च कहा इसे कहा न च न च उपसंहृत कर्मस्य रूपादिमतो दर्शन उपपद्यते, ये कहा जो जिसका कारण मन इंद्रिया उपसंहार हो रखी है काम नहीं कर रही है सब सोई पड़ी है, उपसंहृत कर्मस्य रूपादिमान जो पदार्थ होगा घटादि वस्तु वो रूपादिमान होते हैं उनका देखना संभव भी नहीं है किंतु वो दिखाई दे रहा है इसलिए मिथ्या है। टीका में कहते हैं आगे देहाद बहिरेव स्वप्न दृष्टि अंगीकारात् योग्य देश सिद्धिर इतिहासंत्य आह, पूर्वादि बोलता है कि महाराज ऐसा है देश से बाहर शरीर से बाहर जाकर के स्वप्न होता है, दृश्य देखता है बाहर जाकर के, देहाद बहिरेव शरीर से बाहर, शरीर से बाहर ही स्वप्न दृष्टि अंगीकार, स्वप्न दर्शन शरीर से बाहर ही स्वीकार किया है, शरीर के भीतर में शरीर के बाहर होता है स्वप्न दर्शन, इसलिए योग्य देश सिद्धि पूर्वादि का योग्य देश की सिद्धि हो गई बाहर, योग्य देश हो जाता है बाहर, तो ये शंका कर उत्तर देते हैं नहीं देहस्थस्यैव हि स्वप्न दर्शनम, यही कहते हैं शरीर के भीतर ही स्वप्न दर्शन होता है बाहर नहीं, स्वप्न दर्शन शरीर के भीतर ही होता है बाहर नहीं जाता जा सकता, यही कहा। आगे टीका एतदेव साधयितुं शंकयति, इसी विषय को सिद्ध करने के लिए पूर्वादि से शंका करवाते हैं, शंका करवाते हैं, सक सक सकी शंकायाम धातु है सक धातु है उस नुम आ जाएगा हेतु तो नुम धातु शंख बन जाएगा हिच करके हेतु मत शंकी बनेगा लट कर रूप है शंका ये शंका करवाते हैं उसी विषय को पुष्टि करना है स्वप्न मिथ्या है इसी को पुष्टि करने की इच्छा से पूर्वादि से शंका करवाते हैं सिद्धांत, पूर्वादि शंका करता है सिद्धांति करवाते हैं शंकयति लिदंत प्रयोग है हेतुमति ऋच लगाया हुआ शंका करवाते हैं पूर्वादि से स्वप्न मिथ्या सिद्ध करना है उसी को पुष्टि करने के लिए पूर्वादि से शंका उठवाते हैं कहा करवाते हैं कहा। एतदेव ग्यारह की टिप्पणी में कहा यहां देहांतर एव स्वप्न दर्शन, देह के भीतर ही स्वप्न दर्शन होता है बाहर नहीं, इसी विषय को पुष्टि करना है इसके लिए पूर्वादि से शंका उठवाते हैं, पूर्वादि शंका करेगा यहां। पूर्वादि कहते हैं आवास में ननु करके ननु पर्यंके सयान पथि प्रवृतम आत्मान पश्यति, शरीर बाहर जाकर के स्वप्न देखता है शरीर के भीतर स्वप्न नहीं देखता व्यक्ति, कहते पर्यंके सयान पूर्वादि कह रहा है पलंग में सोया हुआ व्यक्ति घर के भीतर पलंग में सोया हुआ व्यक्ति है, पथि पथि प्रवृत्तम आत्मान पश्यति मार्ग में चलता हुआ अपने को दिखाई पड़ता है, पथि पथिन शब्द का शब्द पथि मार्ग में, मार्ग में चलता हुआ अपने को पाता है देखता है बाहर गया था तब तो रास्ते में चला वो बाहर जाता है स्वप्न, ये पूर्वादि ने कहा नमो पर्यंके सयाना पथि प्रवृत्तम, पथि मैंने मार्ग में प्रवृत्त हुआ आत्मान पश्यति अपने को देखता है सड़क में पाता है अपने को घर के भीतर पलंग में सोया हुआ व्यक्ति बाहर पाता है बाहर जाता है स्वप्न में, जागृत में नहीं गया स्वप्न में जाता है, ये पूर्वादि ने कहा। टिप्पणी है चार की भारतिक ये था भारतिक में बोलते इसको ननु पर्यंक आसीनो गच्छन शिविकया बनम व्यस्पदो बहिरात्मानम द्रक्षति न तद यत, वार्तिकार कहते हैं इसी पूर्व पक्ष वार्तिक है, पूर्व पक्ष का वार्तिक है, ये पूर्व पक्ष के ऊपर वार्तिक है, उसी में पूर्व पक्ष में है। ननु पर्यंग आशीना मार पलंग में पड़ा हुआ व्यक्ति है, पलंग में है अपने तखत के ऊपर है वो व्यक्ति, सोया हुआ व्यक्ति। पर्यंग आशीना जो पर्यंग पड़ा हुआ व्यक्ति है, बैठा हुआ है। शिविकया बनम गच्छति बेस्मतः शिविकया बनम गच्छति, बेस्म माने घर होता है, घर से माने पालकी में बैठ करके जंगल में जाता है, ऐसे दिखाई पड़ता है। पलंग में बैठा हुआ व्यक्ति था किंतु स्वप्न में क्या पाता है अपने को, घर से बाहर जंगल में, घर से बाहर बेस्म माने घर होता है, बेस्मतः बही घर से बाहर जंगल में, वो भी पालकी में बैठ कर जाता हुआ अपने को पाता है। शिविका माने पालकी, पालकी को शिविका कहते हैं। शिविकया बनम गच्छति ऐसा दिखाई पड़ता है, गच्छन जाता हुआ दिखाई पड़ता है। कहा ननु पर्यंग आसीना अपने पर्यंग में बैठा हुआ व्यक्ति है, पलंग में है, तखत में बैठा हुआ व्यक्ति का। बेस्मता बहिर, बेस्मता बहिर घर से बाहर। शिविकया बनम गच्छन आत्मानम द्रक्षति, पालकी में बैठ करके वन को जाता हुआ अपने को देखता है, मैं पालकी में बैठकर जा रहा हूं ऐसा देखता है। द्रक्षति न तदेता, इसलिए झूठा नहीं है वो, सत्य है। उग्रवादी कहेगा स्वप्न सत्य है, क्यों पलंग में बैठा हुआ व्यक्ति घर से बाहर शिव पालकी में बैठ करके वन में जाता हुआ अपने को पाता है, सत्य है वो। उग्रवादी ने कहा तो सिद्धांत उत्तर देंगे, मान ये भारती की थोड़ी सी टीका है, देहांत स्वप्न उक्तिर अनुभव सिद्धम इत्यर्थ। नत देता करके बोलते हैं, देखो भाई सिद्धांति नत देता सिद्धांति के वाक्य वो बोलते हैं, देहांत स्वप्न उक्तिर अनुभव सिद्धम, अनुभव विरुद्धम। पूर्वादी बोल रहा है देह के भीतर में स्वप्न होना यह अनुभव विरुद्ध है, क्यों पलंग में सोया बैठा हुआ व्यक्ति अपने को घर से बाहर शिविका में बैठ करके पालकी में बैठ करके वन में जाता हुआ देखता है, इसलिए शरीर के भीतर स्वप्न होना ये विरुद्ध है, ये युक्ति विरुद्ध है, स्वप्न के शरीर के भीतर नहीं बाहर है। ये पूर्वादी ने कहा, सिद्धांत आगे भाष्य में कहते हैं, ये पूर्वादी ने कहा था ननु पर्यंके सयाना पथि प्रवृत्तम आत्मानं पश्यति, माने पलंग में बैठा हुआ व्यक्ति अपने को, सोया हुआ व्यक्ति अपने को बाहर मार्ग में दिखाई पाता है, देखता है, इसका मतलब स्वप्न बाहर होता है। पूर्वादि का कहा, सिद्धांत का न बही स्वप्नान पश्यति, बाहर में स्वप्न नहीं देखता, शरीर के बाहर स्वप्न नहीं देखता, ये सिद्धांत बोल रहे हैं, न स्वप्नान बही न पश्यति है, स्वप्न को शरीर से बाहर नहीं देखता। न पांच की टिप्पणी में देखना, स्वप्नो मिथ्या अंतर उपलब्धिमानत्वात्, सिद्धांत अनुमान दे रहे हैं स्वप्न मिथ्या है, भीतर में उपलब्धि होती है इसकी, शरीर के भीतर उपलब्धि होती है। स्वप्नो मिथ्या, स्वप्न को पक्ष बनाना मिथ्यात्व तो साध्य, अंतर उपलब्धिमानत्वात्, शरीर के भीतर में उपलब्धि होने से, शरीर के भीतर उपलब्धि है उसकी होने से, दर्पणादि अंतर उपलब्धमान नगरादिवत, ये दृष्टांत है। जैसे शीशे के भीतर में जो नगरादि दिखाई पड़ता है, कहां शहर दिखाई पड़ता है, कहां शीशा में, वो सत्य है कि मिथ्या है वो, शीशा में दर्पण में जो दिखाई पड़ता है नगर, वो सत्य, ये नगर नहीं जो दर्पण के भीतर दिख रहा है जो नगर, वो सत्य है कि मिथ्या है, मिथ्या है। दर्पण के भीतर दिखने वाला जैसे मिथ्या है, उसी प्रकार शरीर के भीतर दिखने वाला स्वप्न भी मिथ्या है, ये सिद्धांत अनुमान दे रहे हैं टिप्पणी में। स्वप्नो मिथ्या, स्वप्न मिथ्या है, सिद्धांत बोल रहे हैं सत्य नहीं। अंतर उपलब्धिमानत्व, भीतर में उपलब्धि होने से, शरीर के भीतर उपलब्धि हो रही उसकी, जैसे दर्पणादि अंतर उपलब्धिमान नगरादिवत, जैसे दर्पणादि के भीतर, दर्पण आदि के भीतर में उपलब्धि होने वाला जैसे नगरादि है मिथ्या होते हैं, इस प्रकार ये भी मिथ्या है, भीतर में उपलब्ध हो रहा है। एक इत्यत्र विवक्षित प्रयोग, या अनुमान इस प्रकार का विवक्षित अनुमान, सिद्धांत का ये अनुमान है, स्वप्न मिथ्या है करके ये कहा। तो भाष्य में कहते न बही स्वप्नान पश्यति तदाह, यह प्रतिज्ञा है, आगे पुष्टि करेंगे इसके, शरीर से बाहर स्वप्न नहीं देखता, शरीर के भीतर ही होता है, ये सिद्धांत कहते हैं, इसका दृष्टांत देते हैं आगे मंत्र में है। स महाराजो जानपदान जनपदे भवान राज उपकर्म भूतान भृत्यान अन्यास गृहत्वा उपादाय स्वे आत्मीय जयादिना उपार्जिते जनपदे यथा कामम यो यो कामम अस्य यथा कामम इच्छा तो यथा परिवर्तेत इत्यर्थ। राजा का दृष्टांत दिया, जैसे महाराज है, स महाराज मारे मंत्र में है वो महाराज, स महाराज ऐसा है मंत्र में दिया हुआ है, छह और सात की टिप्पणी देखना। स माने दृष्टांत, वो दृष्टांत है, दृष्टांत देने जा रहे हैं। महाराज सार्वभौम स्वदेश स्वदेश सस्त है, सार्वभौम राजा है, सर्वत्र भूमि के अधिकार है उसको, ऐसे वो सार्वभौम कहते हैं। स्वदेश सस्त एवं अपने देश में स्थित जो राजा है, दूसरे देश में जाकर के ऐसे मनमाना कर नहीं सकता, अपने देश में स्थित है, अपने देश के भीतर जो राजा है वो राजा। जानपदान माने जनपदे भवान जानपदान, जनपद में होने वाले, अपने देश में होने वाले को जानपद जानपद वस्तु बोला जाता है। जानपदान माने जनपदे भवान, भवा तत्र भवार्थ प्रत्यय लगा दिया जानपद बनाने के लिए, अपने राज्य में होने वाली जो वस्तु को जानपद जानपद बोल दिया। जानपदान जानपदे भवान राजोपकरण भूतान, राजा के उपकरण किसी के बने हुए पदार्थ हैं, राजा के लिए जो जरूरत वाले पदार्थ हैं, हाथी घोड़े आदि हैं, सेना आदि हैं, जो जो उपकरण हैं, ये सब उपकरण भूतान। भृत्यान अपने सेवक लोग, राजा के उपकरण है भृत्यान। अन्याश्च और अन्य भी, अन्य लोग भी, अन्याश्च आठ की टिप्पणी बताते हैं। भोग उपकरण भूतान, भोग माने विषयों के लिए भोग करने के लिए जो उपकरण बने हुए हैं, जो साधन है, अन्य साधन भी, इस सबको गृहित्वा, ये सब को लेकर के अपने देश में राजा, गृहित्वा माने उपादाय इनको ग्रहण कर, इससे भी भोग के उपकरण साधन को ग्रहण करके, स्वे आत्मीय जयादिना उपार्जिते जनपदे, अपने ही देश में घूम सकता है राजा, स्वे आत्मीय स्व संबंधित जो देश है, अपना ही देश है, आत्मीय देश एवं जयादिना उपार्जिते, दूसरे को हरा करके जीत करके जो अपने कब्जे में लिया हुआ देश है, जय आदि के द्वारा उपार्जित जो देश है अपने देश, इसमें जनपदे यथा कामम विचरती है, अपने माने यथा काम अपने इच्छा के अनुसार विचरण करता है राजा अपने क्षेत्र में। यथा कामम में अव्यवहार समास है, कामम अनतिक्रम में यथा कामम, इच्छा के अतिक्रमण न करता हुआ जो इच्छा करे उस प्रकार अपने देश में घूमता है वो। कामम अतिक्रम यथा कामम, काम माने इच्छा, इच्छा को अतिक्रमण करता हुआ जो चाहे उस ढंग से जाता है अपने देश में जैसे चाहे। यथा कामम यो यह कामो अस्य, इसका जो कामना है उसकी जो इच्छा है उसके आधार पर अस्य यथा कामम इच्छा तो, यथा काम करे इच्छा पूर्वक जैसे इच्छा करेगा उस ढंग से चलेगा राजा। परिवर्तित परिवर्तन करता अपने देश में घूमता है, दूसरे देश में नहीं अपने देश में घूमता है, जैसे राजा अपने देश में घूमता है उसी प्रकार यह आत्मा भी स्वप्न अवस्था में अपने देश में घूमता है, शरीर के भीतर ही घूमता है बोलना चाहते हैं, बाहर नहीं जा सकता, बाहर नहीं भीतर ही घूमेगा, अपने शरीर के भीतर ही घूमेगा, बाहर जाना नहीं, जैसे वो राजा अपने देश से बाहर नहीं जा सकता, दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट वीजा बनाना पड़ेगा, इसको भी दूसरे देश में जाने के लिए वीजा बनाना पड़ेगा, पासपोर्ट है हाँ, 14 भुवन में घूमने की पासपोर्ट है किंतु वीजा बदलता रहता है, मैं तब शरीर छोड़ना पड़ेगा तभी जा सकता है दूसरे देश में, तब तक नहीं जा सकता हाँ। जैसे राजा को दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट वीजा आदि की आवश्यकता होगी, नहीं जा सकता, इस प्रकार ये जीवात्मा यहां है, इसको भी दूसरे देश माने दूसरे शरीर में जाना हो तो वीजा बदलना पड़ेगा, पासपोर्ट तो बना हुआ है, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक 14 भुवन में घूमने का अधिकार है आपको, उतने परिश्रम करना पड़ेगा, वहां जाने के साधन अपनाना पड़ेगा, जा सकते हैं आप ब्रह्मांड के भीतर घूम सकते हैं, 14 लाख योनि में घूमने के अधिकार है, पासपोर्ट है, वीजा बदलता रहता है, बस इतना ये कहते हैं। ये तो हो गया दृष्टांत दे दिया, एवं इसी प्रकार एवं ये सब विज्ञान है, जो विज्ञान में आत्मा है, आत्मा जो जीवात्मा है, यह एतत् इति क्रिया विशेषण, एतत् शब्द क्रिया का विशेषण है, एतत् ग्रहणम यथा स्यात् तथा, ग्रहण क्रिया है आगे, एतान प्राणान गृहीत्वा, इन इंद्रियों को लेकर के अपने देश में घूमना है, इसने वासनावे इंद्रियों को लेकर शरीर में घूमना है, इसने चाहिए एवं यश विज्ञान में एतत इति क्रिया विशेषण, एतत शब्द है वहां उसका अर्थ क्रिया का विशेषण है, वहां प्राणान गृहित्व है, ग्रहण है क्रिया उसका विशेषण है, एतत ग्रहण यथा स्यात तथा ऐसा होगा क्रिया विशेषण। प्राण गृहित्व माने इंद्रियों को ग्रहण करके, स्वप्न अवस्था में इन इंद्रियों वासना इंद्रियों को लेकर ग्रहण कर, जागृत स्थान है उपसंहृत्य, जागृत स्थान से इनको उपसंहार करके इंद्रियों को, ये विज्ञान और विज्ञान में आदय कहा था ना, जागृत में थे इंद्रियां उसको वहां से उपसंहार करके लेकर, स्वे शरीरे एवं अपने शरीर में ही घूम सकता है, ये बाहर नहीं जा सकता, बाहर स्वप्न में बाहर नहीं जा सकता, अपने शरीर में ही घूम सकता है, जैसे वो राजा अपने देश से बाहर नहीं जा सकता, अपने साधन के द्वारा अपने देश में घूमता है राजा, इसी प्रकार ये जीव भी अपने देश में ही घूमेगा, माने शरीर के भीतर ही घूमता है, स्वप्न में बाहर नहीं जा सकता, इसलिए शरीर के भीतर में जो दृश्य दिखाई पड़ता है वो योग्य देश भी नहीं योग्य काल भी नहीं, इसलिए मिथ्या है वो, यही बोलना चाहते हैं। उपसंहृत्य शरीर एवं माने स्व देहे अपने शरीर में ही, न बहिर बाहर नहीं, अपने शरीर में ही घूमता है, यथा कामम परिवर्तते अपने इच्छा के अनुसार घूमता है, ये शरीर में ही घूमता है वो, इच्छा के अनुसार घूमता है, काम कर्म व्याम उद्भासिता, पहले इच्छा हुई थी ये माने स्वप्न में जाने के लिए जो अभी प्रयास हो रहा है, पूर्व में कर्म किया था उसने, कर्म के लिए इच्छा हुई थी पहले, इच्छा क्यों हुई थी, अज्ञान था, संसार का स्वरूप तीन रूप में है, अविद्या काम कर्म, अज्ञान है, अज्ञान का कारण तत्त्व विषयों की इच्छा होती है, इच्छा होने पर उसके साधन कर्म करेगा, बाद में फल मिलता है इसको, तो ये स्वप्न में जाने के लिए पूर्व में कर्म किया हुआ है, कही है काम कर्म भ्याम उद्भासिताम, कहते काम और कर्म, काम माने इच्छा, पहले स्वप्न में जाने के लिए पूर्व कभी कर्म किया था उसने इच्छा, और कर्म इच्छा के बाद में कर्म साधन, इसके द्वारा उद्भासित उद्बोधित जो स्वप्न अवस्था है वह पूर्वानुभूत वस्तु सदृशीर वासना, पहले जैसे अनुभव किया हुआ वस्तु जैसे दिखाई पड़ते हैं, संस्कार ऐसा होता है, वो वस्तु नहीं होते हैं, पहले जो अनुभव किया किसी जन्म में भी किया हो उस वस्तु के वासना है, संस्कार है स्वप्न, वासना अनुभवती, संस्कार का ही अनुभव करता है, वस्तु का अनुभव नहीं करता, पहले अनुभूत जो वस्तु था किसी इस जन्म में वो पूर्व अन्य जन्मों में अनादिकाल से चल रहा है, कौन सा उद्बोध हो जाता है उसके कारण से वो उसी का ही संस्कार का ही अनुभव करता है स्वप्न में, वस्तु का अनुभव नहीं होता। ठीक है, उद्भासिता में नव की टिप्पणी में कहते हैं उद्बोधिता, जग गए जो जो संस्कार जगा उसका वस्तु आ गया सामने दिखाई पड़ा, तस्मात भाष्य में कहते हैं तस्मात स्वप्ने मृषा अध्यारोपिता एवं आत्मभूतत्व न लोका अविद्यमान संत तथा जागृते जागृते इति प्रत्येतव्यम, यही कहते हैं, अब कहते हैं भाष्यकार तस्मात इसी कारण से दस की टिप्पणी कहते हैं योग्य देश काल आदि अभाव, स्वप्न में जो वस्तु दिखाई पड़ते हैं ना योग्य देश नहीं है, हिता नाम के नाड़ी के भीतर दिखना, इतनी पतली नाड़ी में दिखना है, जीवात्मा वहां होता है, इतना बड़े बड़े पहाड़ आदि होना संभव नहीं, और तत्स्थान में पहुंचता है स्वप्न में दिखाई पड़ता है, इतना काल नहीं है, समय नहीं कि वहां जाके वापस आ जाए, योग्य देश नहीं योग्य काल भी नहीं स्वप्न में, ये कहा योग्य देश काल आदि अभाव तस्मात करता, योग्य देश नहीं योग्य काल भी नहीं, इसलिए स्वप्न में देखे गए पदार्थ मिथ्या ही है, ये कहना है जो दर्शित मृषाध्यारोपिता स्वप्ने मृषाध्यारोपिता, झूठा ही आरोपित है पदार्थ, ऐसी स्थिति है, झूठा ही आरोप है, वास्तव्य है आरोपित है एवं आरोपिता एवं आत्मभूतत्व न लोग कहा, शरीर रूप से दिखाई पड़ रहे हैं वो, शरीर रूप से भास रहे हैं आत्मभूतत्व न लोक, जो कर्मफल है वहां लोक माने कर्मफलानी, यही अर्थ होता है कर्मफल, अविद्यमान आय संत न होते हुए भी भाग रहे वो, अविद्यमान आय संत न होते हुए है नहीं वहां बस न होते हुए भी भाषते हैं, कहा तथा जागृति भी उस प्रकार जागृति में भी ऐसा ही है, इसको भी सत्य मत समझना, वही स्वप्न को दृष्टांत बना देना, जागृत मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्नवत्, इसको भी मिथ्या हो जाएगी, स्वप्न जो मिथ्या सिद्ध हो जाएगा निर्विवाद, उसके बाद उसको दृष्टांत बना करके जागृत भी मिथ्या हो जाएगा, एक आत्मा ही निर्विवाद सत्य होगा, यही कहना है, वेदांत की प्रक्रिया ही है। टिप्पणी एक दो में कहा आत्मधर्मत्वेन, कहा आत्मभूतत्वेन माने आरोपित है किंतु आत्मधर्म अपना स्वरूप दिख रहा वहां जैसा लगता है ऐसा होता है। तो मैं कहा कर्म फलानी लोका मैंने कर्म फलानी न होते हुए भी भाष रहे कर्म फल वहां। ठीक इसी प्रकार तथा जागृते भी जागृत में भी ऐसा ही समझना जैसे स्वप्न मिथ्या सिद्ध हो गया ना युक्ति के द्वारा स्वप्न को दृष्टांत बनाकर जागृत भी मिथ्या हो जाएगा। बस जागृत मिथ्या दृश्यत्व स्वप्नवत् जैसे स्वप्न दृश्य स्वप्न में दृश्यत्व भी है मिथ्यात्व भी हेतु भी है साध्य भी है ऐसे यहां भी दृश्यत्व तो है इसे मिथ्या है जागृत भी मिथ्या है। यह वेदांत की प्रक्रिया है। ठीक है देखें तत्र स यथा तत्र माने स दृष्टांत बताते हैं स यथा महाराज इत्यादि मंत्र में है इसी को बताते हैं स यथा इत्यादि वाक्य हम उत्तरत्व अवतार्य व्याचस्ते कहते हैं उसमें पूर्वादि ने शंका उठाई थी कि इसको सत्य स्वप्न को सत्य कहने के लिए कहते हैं नहीं तत्र स यथा इत्यादि वाक्य है मंत्र में उसका अर्थ करते हैं उत्तरत्व अवतार्य कहते हैं उत्तर रूप से कहना चाहते हैं व्याख्या करते हैं कहा न बहिर् कहा न बहिर् स्वप्नान पश्यति कहा बाहर स्वप्न नहीं देख रहा ये भीतर ही देखता है बाहर जाकर के देखने के लिए इतना समय नहीं है उसके पास योग्य देश में यही सब कहना है। यथा कामम परिवर्तित जैसे महाराज जो होते हैं ना अपने साधन सामग्री से युक्त होकर के अपने राज्य के भीतर में अपने इच्छा के अनुसार विचरण करते हैं ठीक इस प्रकार यदि यथा कामम का अर्थ करते हैं तम तम कामम अनतिक्रम्य उस विषय का अतिक्रमण न करते जैसे जैसे इच्छा हुई जिस विषय की इच्छा हुई उस विषय तक पहुंच जाते हैं राजा अपने क्षेत्र में अपने देश में। एतद यदि क्रियाया ग्रहण से विशेषणम एतद यदि क्रिया विशेषणम भाष्यकार ने कहा था एतद प्राण गृहता है ना वो एतद शब्द है तो क्रिया का विशेषण है कोई कर्ता आदि का विशेषण है क्या कहे तो वहां ग्रहण क्रिया है गृहित्व है ग्रहण क्रिया है उसके उसके विशेषण एतद शब्द यही कहा एतद यदि क्रियाया ग्रहण से क्रियाया विशेषण ग्रहण रूपी जो क्रिया का विशेषण एतद शब्द है एतद ग्रहण यथा भवती तथा ये अर्थ हो गया है इस प्रकार का ग्रहण जिस प्रकार हो सकता है उस प्रकार ऐसा बार की टिप्पणी में कहते हैं मरणादिकालीन ग्रहण व्यावृत्ति अर्थम देखो मरणकालीन काल में भी इन इंद्रियों को लेकर के जाता है यार मरण काल में इंद्रियों का आदि को बने इसको लेकर ही जाता है सबको माने सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा जाता है थूल शरीर छोड़ देता है सूक्ष्म शरीर ले जाता है सूक्ष्म इंद्रियादि है वो उसको व्यावृत्ति करने एतत का ये समय की बात कर रहे हैं उस समय की नहीं कर रहे हैं स्वप्न अवस्था की बात कर रहे हैं यहां मरणकालीन नहीं इसलिए एतत समीप समीप का वाचक शब्द का प्रयोग कर दिया एतत ग्रहण यथाश्यात माने सुषुप्त स्वप्न वाला ग्रहण जिस प्रकार हो सके मरणकालीन वाला नहीं उसके व्यावृत्ति करने के लिए यही कहा टिप्पणी का मरणादिकालीन ग्रहण व्यावृत्ति अर्थम मरणादिकाल जो शरीर से बाहर होना होता है इंद्रियों को लेकर के जाता है बाहर दूसरे शरीर पर जाता है तो उसको व्यावृत्ति करने के लिए पृथक करने के लिए एतद विशेषण लगा दिया क्रिया का ग्रहण क्रिया का ये जो ग्रहण है स्वप्न अवस्था के ग्रहण ऐसा। अच्छा आगे बोलते हैं परिवर्तन में वह विवरण होती परिवर्तन जैसे राजा घूमता है ना उसी प्रकार ये माने आत्मा घूमता है शरीर के भीतर ये इंद्रियों का सहारा लेकर उसे कहते काम इत्यादि कहा था काम कर्म अभ्याम उद्भाषिता कैसे घूमता है क्या कारण है पहले उसने इच्छा की थी कर्म करने के लिए इच्छा के कारण कर्म कर दिया उसने कर्म का फल भोगना है उस स्वप्न में अभी पहले किसी शरीर में इच्छा की उस कर्म करने के लिए इच्छा हुई तो कर्म हुआ साधन हो गया साधन हो गया फल मिलेगा स्वप्न में जा रहा स्वप्न के लिए भी कर्म है क्यों स्वप्न एक जैसा नहीं होता कभी रोते रोते रात करता है स्वप्न में कभी हंसते हंसते करता है पुण्य कर्म उदय होता आराम से स्वप्न में अच्छे वस्तु दिखाई दर्शन दिखाई पड़ते हैं और जब बुरे कर्म का फल आएंगे पाप कर्म फल तो हम मने ऐसे ऐसे वस्तु देखते देखते डर जाता है रोने लगता है व्यक्ति स्वप्न में भी ऐसी स्थिति होती है वो भी कर्म का फल है जैसे जागृत कर्म का फल है वह स्वप्न भी कर्म का फल है कर्म का फल है तो जैसे इच्छा की जिस प्रकार कर्म किया उसी का फल है ये बताया। आगे कहते स्वप्न से मिथ्यात्व तद दृष्टान्त न जड़त्वाद हेतु नाम, माने स्वप्न मिथ्या होने में क्या दिया उसके स्वप्न जब मिथ्या घोषित हो गया उसके पश्चात तद दृष्टान्त न, अब स्वप्न को दृष्टान्त बनाकर स्वप्न को दृष्टान्त देकर के जड़त्वादि हेतु ना, जड़त्व दृश्यत्व इत्यादि हेतु है सब इत्यादि हेतु के द्वारा जागृत तथा तम सत्यम निश्चय तुम, जागृत को भी मिथ्या ही निश्चय किया जा सकता है जड़त्व हेतु, जागृत भी जड़ जड़ है ही, जैसे स्वप्न जड़ है मिथ्या है वैसे जागृत भी जड़ मिथ्या है, स्वप्न दृश्य है तो मिथ्या है तो ये भी मिथ्या है दृश्य है इत्यादि हेतु के द्वारा जो जो हेतु स्वप्न में दिया गया है वही हेतु के द्वारा इसको भी मिथ्या घोषित किया जा सकता है जागृत को भी। ठीक है, स्वप्न से मिथ्यात्व, जब स्वप्न मिथ्या निर्विवाद हो गया स्वप्न को कोई सत्य नहीं मानता, अब तद दृष्टान्त है ना उसको दृष्टांत बनाकर के स्वप्न को दृष्टांत बनाकर उसी को दृष्टांत के द्वारा जड़त्वादि हेतु ना, जड़त्व मिथ्यात्व दृश्यत्व इत्यादि जो हेतु होंगे दृश्यत्वादि हेतु के द्वारा द्वारा जागृत से आदि जो जागृत अवस्था है ना ये शरीर आदि जागृत के शरीर आदि है ये भी उसी हेतु देंगे, स्वप्न जैसे मिथ्या है वैसे जागृत मिथ्या अनुमान करके जागृत मिथ्या है क्यों दृश्यत्वात् स्वप्नवत्, जैसे स्वप्न में दृश्यत्व हेतु है मिथ्यात्व भी है तो यहां भी दृश्यत्व हेतु है ये भी मिथ्या है। जागृत तेरह की टिप्पणी कहा जागृतम मिथ्या जड़त्वादिता स्वप्नवत्, ये कहा जागृत जो है ना मिथ्या है क्यों जड़त्वादिता जड़त्वादि हेतु होने से जड़त्व है दृश्यत्व है इत्यादि हेतु है, स्वप्नवत जैसे स्वप्न है वैसे ही है ये भी मिथ्या घोषित हो जाता है। कहा तथा जागृते भी प्रत्येतव्यम, कहा जिस प्रकार स्वप्न में मिथ्यात्व सिद्ध हो गया उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी वैसे ही सहना चाहिए वैसे ही निश्चय करना चाहिए, हाँ इसको सत्यत्व मान के हमेशा बैठना नहीं चाहिए, ऐसी धारणा बनी हुई है न जाने कितने दिनों से वेदांत सुन रहे हैं फिर भी सब सत्य मान के बैठे हुए हैं, नहीं आज से छोड़ देना चाहिए उस बात को, जैसे स्वप्न मिथ्या है उसी प्रकार ये भी मिथ्या है, खान पान आदि सब चलता है जैसे स्वप्न मिथ्या होने पर उस समय तो चलता है वैसे यहां भी चल रहा है, वो उससे डरने की बात नहीं कहीं मिथ्या मानने पर खान पान बंद हो जाएगा सब चलेगा, किंतु निश्चय करना है मिथ्या है सत्य नहीं है, सत्य एकमेव आदि तो आत्मा ही सत्य है, ये भी सब मिथ्या ही आत्मा में जाके मिथ्या ही होना है ये सारी मान्यता है, ये भी स्वप्न में भी ऐसे ही हो जाता है किंतु उस वहां जगने के बाद क्या सिद्ध होता है मिथ्या घोषित होता है, यहां से अभी जगे नहीं हो जगने के लिए दूसरी सत्ता में जाना पड़ेगा, जैसे स्वप्न प्रातिभाषिक सत्ता है जागृत व्यावहारिक सत्ता है, जब प्रातिभाषिक सत्ता में रहते हुए स्वप्नों को कभी मिथ्या नहीं बोल सकते, स्वप्न में प्यास लगेगा तो वहीं का पानी काम आएगा, टेबल में जागृत वाला पानी एक लोटा में रखा होगा रात में पीने के लिए वो पानी काम नहीं आएगा, वही नल ढूंढेगा वहीं का पानी पिएगा, वही सत्य है उस काल के लिए सत्य है वो, किंतु जब सत्ता बदल जाती है तो मिथ्या घोषित करता है, जब व्यावहारिक सत्ता में आ जाता है तो मिथ्या घोषित करता है, इस व्यावहारिक सत्ता को भी मिथ्या घोषित करने के लिए पारमार्थिक सत्ता में जाना पड़ेगा, आत्मभाव में जाना पड़ेगा, उस काल में मिथ्या घोषित हो जाएगा, यह स्थिति है, जब तक सत्ता नहीं बदलेंगे तब तक मिथ्या घोषित नहीं होगा, जैसे स्वप्न में रहते हुए स्वप्न सत्य ही होता है, यहां से भी सत्ता बदलनी पड़ेगी आपको, पारमार्थिक सत्ता में पहुंचना होगा तब ये मिथ्या घोषित हो जाएगा। ठीक है, कहा द्वयोर मिथ्यात्व प्रतीचो विशुद्धि सिद्धा इति उपसंग्रह, दोनों जब मिथ्या हो गए जागृत में मिथ्या स्वप्न में मिथ्या हो गया, पहले स्वप्न में बहुत परिश्रम करके स्वप्न को मिथ्या घोषित कर दी, मिथ्या घोषित होने के बाद में जो हेतु से मिथ्या घोषित किया था वही हेतु से जागृत में मिथ्या हो गया, द्वयोर मिथ्यात्व प्रति दोनों मिथ्या होने पर जागृत स्वप्न दोनों मिथ्या होने पर प्रतीचो जो अंतरात्मा है ना विशुद्धि इसकी शुद्धि हो जाती है, तब फिर उस काल में मैं मनुष्य हूं आदि नहीं बोल पाता, मैं पुरुष हूं स्त्री हूं सब समाप्त हो जाता, विशुद्धि हो जाती इसकी, प्रतीचा माने अंतरात्मा की विशुद्धि सिद्धा सिद्ध इति उपसंग्रहति तस्मात्, कहा तस्मात् विशुद्धो क्रियाकारक फलात्मको विज्ञानमय इत्येतत् सिद्धम, इसलिए क्या है ये जो विशुद्ध है अक्रियाकारक फलात्मक, ये क्रिया कर्म रूप भी नहीं आत्मा कारक कर्ता रूप भी नहीं है, फल भोक्ता रूप भी नहीं है, अक्रिया कारक फलात्मक कर मन क्रिया कर्ता और फल भोक्ता तीनों से रहित है आत्मा। ये सब ये शरीर के साथ में तादात्म्य करके कर्म करना होता है, उसका आरोप अपने में करता है, शरीर कर्म करता है, कर्ता कर्तृत्व बना शरीर आदि है अपने में आरोप करता है, फल भोगने वाला भी शरीर आदि होगा अपने में आरोप करता है, वास्तव में आत्मा क्रिया कारक फल तीनों से रहित है, क्रिया भी नहीं आत्मा में, आत्मा कर्ता भी नहीं भुक्ता भी नहीं, एक तस्मा विशुद्ध है आत्मा। अक्रियाकारक फल आत्मा का क्रियाकारक फल जिसमें नहीं है, विज्ञानमय वो विज्ञानमय है, ज्ञान का पुंज है वो, इत्येतत् सिद्धम ये सिद्ध हुआ ये कहा। या तीन नंबर की टिप्पणी थी, तीन में कहा द्वयोर मिथ्यात्वा, दोनों मिथ्या होने से ये कहा। आ कहते हैं यस्मात् दृश्यन्ते द्रष्टुर विषय भूता क्रियाकार फलात्मक कार्यकरण लक्षण महालोक, देखो जिस हेतु से दिखाई पड़ते हैं कौन द्रष्टा के विषय बनने वाले, आत्मा द्रष्टा है, शरीरादि दृश्य है, दृश्य है फूल शरीर सूक्ष्म शरीर सब दृश्य हमारे से देखे जाते हैं, ये दृश्य है, इसलिए द्रष्टुर विषय भूता द्रष्टा के जो विषय बने हुए हैं विषय है विषय भूता क्रियाकारक फलात्मक, क्रियाकारक फल रूप है, ये क्रिया रूप है, कर्म इनमें होता है, ये कारक कर्ता आदि ये है और भोक्ता भी यही है, क्रियाकार फलात्मक कार्यकर लक्षण शरीर इंद्रिय लक्षण स्वरूप है, शरीर इंद्रिय स्वरूप ये दोनों लोका माने कर्म फलाने तथा स्वप्ने भी का, जैसे जागृत में उसे स्वप्न में भी है। ठीक है, हमें कहते हैं अक्रियाकारक फलात्मक विशेषण समर्थयते, आत्मा अक्रियाकारक फल रूप है, आत्मा में क्रिया भी नहीं कर्ता भी नहीं भोक्ता भी नहीं है आत्मा, ये समर्थन करते यस्मात करके बोलते हैं भाष्य में, यस्मात दृश्यन्ते द्रष्टुर विषय भूता क्रियाकार फलात्मक कार्यकरण लक्षण लोका, ये कहा था। टीका में आगे बोलते हैं जागृतम दृष्टांतिकृत्य दार्शांतिक महा, जागृत को दृष्टांत बना करके स्वप्न है दार्शांतिक उस सिद्ध करके तथा कहा, तथा स्वप्न थी स्वप्न में ऐसे क्रियाकार फल होता है मिथ्या ही है, एक कहा आगे द्रष्टुर दृश्य भावे सिद्धे फलित महा, दृष्टा का दृश्य है सारे, दृष्टा हम होते हैं हमारे दृश्य है सारे, शरीर आदि सब दृश्य है हमारे से देखे जाते हैं, हम देखते हैं इसको, द्रष्टुर दृश्य भावे दृष्टा का दृश्य होने पर सिद्ध सिद्ध होने पर फलितम निष्पन्न क्या हुआ दिखाते हैं, तस्मात कहा तस्मात अन्यो असौ दृश्य व्यो स्वप्न जागृत लोके व्यो दृष्टा विज्ञानमय विशुद्ध, इसलिए इसी हेतु से कहते हैं कि अन्य है ये स्वप्न और जागृत लोग दोनों लोगों से अतिरिक्त है आत्मा, तस्मात अन्यो असौ आत्मा, यह आत्मा अलग है, यह आत्मा अलग है विज्ञानमय दृश्यव्य उन दृश्यों से अलग है, अन्य है दृश्य नहीं दृश्य दृष्टा है, अन्य है अन्य स्वप्न जागृत लोग भी अन्य यही है, दृश्य जो है स्वप्न और जागृत जो कर्म फल है स्वप्न और जागृत इससे भिन्न है दृष्टा आत्मा, दृष्टा विज्ञानमय विज्ञानमय दृष्टा भिन्न है, शरीर आदि का एकता नहीं हम अलग हैं, शरीर आदि हमारा दृश्य है यही भावना माना चाहिए, ये शुद्ध कहा। टिप्पणी तस्मात विचार की टिप्पणी कहते हैं विषय विषयणो दृष्ट दृश्य भावात्, देखो ये शरीर आदि विषय हैं और आत्मा है विषयी, इनको जानने वाला है, विषय विषयणो शरीर आदि विषय हैं और आत्मा विषयी है जानने वाला है, भिन्न दृष्ट दृश्य भाव है दोनों में, आत्मा में दृष्टित्व भाव है और विषय में दृश्यत्व भाव है। आगे टीका में थोड़ी सी रह गई, कहते हैं अन्यत्व फलम कथयति, ये शरीरादि से अन्य है कहा, तो कैसा शरीरादि अशुद्ध है और ये विशुद्ध है, ये इतना भेद है बस, हाँ शरीरादि अशुद्ध है, कितने भी बार नहलाओ शुद्ध होने वाला कभी नहीं है, ये क्या शुद्ध होगा, जब एक सूखी हड्डी बाहर पड़ी हो कहीं उसको छूने में स्नान करते हैं या कितने हड्डी गीली हड्डी लेकर के घूम रहे हो आप और उसे शुद्ध मारोगे, एक मांस का टुकड़ा बाहर देखे तो आगे स्नान करोगे आप छूने पर और यहां लेकर के घूम रहे हो, ये शुद्ध है क्या, ये अशुद्ध है, हमारा स्वरूप शुद्ध है विशुद्ध, एक आत्मा विशुद्ध है और ये अशुद्ध है सब, तो इससे थोड़ा अलग होने की प्रयास करना चाहिए कि अशुद्धि में कब तक बैठना है, अपने स्वरूप में बैठने का अभ्यास करना चाहिए। ये वेदांत कहता है समय हो गया है, ये रखते हैं फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।